Tahrim Suresi Medine'de inmiş olup 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu mâ ahallallahu lek. Tebteghî merdâte ezvâcik. Vallahu gafurur rahim. Ey peygamber! Niçin eşlerini memnun etmek için sen kendini sıkıntıya sokup Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri nefsine adeta haram kılıyor, kendini onlardan mahrum bırakıyorsun? Bilirsin ki Allah gafurdur, rahimdir. Senin bu zelleni de bağışlar. Sana olan bu tarizi, senin yüce makamını titizlikle korumasındandır. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Allah, gerektiğinde yeminlerinizi çözmek için kefaret yolunu göstermiştir. Allah, sizin yardımcınızdır. Sahibinizdir. O her şeyi mükemmelen bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَاِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ Hani bir ara peygamber, eşlerinden birine sır olarak bir söz söylemişti. Fakat o, bunu peygamberin diğer hanımlarından birine haber verince, Allah da bu durumu elçisine bildirdi. O da, eşine söylediğinin bir kısmını bildirip, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber, o eşine bu durumu anlatınca, o hayret ederek, bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber de, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, diye cevap verdi. اِنْ تَتُوبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ Şimdi ikiniz de ey peygamber eşleri! Eğer kalplerinizin maktub olan durumdan kayması sebebiyle Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ! Yok eğer hislerinize mağlup olup, peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah da onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler ve melekler de ayrıca onun yardımcılarıdır. عَسَى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا Eğer o sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Allah'a teslimiyet gösteren, mümin, gönülden itaat eden, tövbe eden, kendisini ibadete vermiş, oruca düşkün, dul veya bakireler olarak başka eşler nasip edebilir. Ya eyyühellezîne âmenû kû enfusekum ve ehlîkum nâra. نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَبِرُوا الْيَوْمِ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ey kâfirler! Siz ise bugün boşuna mazeret ileri sürmeyin. Siz ne yaptıysanız onun cezasını çekeceksiniz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ey iman edenler! Samimi ve kesin bir dönüşle Allah'a tövbe ediniz. Böyle yaparsanız, Rabbinizin sizin günahlarınızı affedeceğini, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğini umabilirsiniz. O gün Allah, peygamberini ve onun beraberindeki müminleri utandırmaz. Onların nuru, önlerinden ve sağ taraflarından süratle ilerler. Şöyle derler onlar, Ey Kerim Rabbimiz! Nurumuzu daha da arttır. Tamamına erdir. Kusurlarımızı affet. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffâra vel münafikîne veğlub aleyhim ve me'vâhum cehennem ve bi'sel nasîr. Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ Allah, kâfirlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısına misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremiydiler. Ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara ölürken veya kıyamet günü, haydi, cehenneme girenlerle beraber siz de girin, denilir. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ İman edenlere ise Allah, Firavun'un eşini misal getirir. O vakit, o hatun şöyle niyaz etmişti. Ya Rabbi, sen kendi nezdinde, cennette benim için bir konak yaptır. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Beni bu zalimler güruhundan halâs eyle. وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ Bir de İmran'ın kızı Meryem'i misal getirir. Meryem, iffet ve namusunu korudu. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbisinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve gönülden itaat edenlerden oldu.''